czyste Yaris Cross. Do tego w bardzo atrakcyjnej cenie. Już od 104 300 zł. Warto się spieszyć. O tej ofercie wiedzą już wszyscy. Zapraszamy do salonów. Żegnamy reklamy. Piątek, 18 października i godzina 8 na zegarach. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Czas na serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Unijni liderzy jednomyślnie za polską strategię migracyjną. O ustaleniach szczytu w Brukseli za chwilę. Utajniony proces ginekolożki oskarżonej o pomocnictwo w przerwaniu ciąży. Lekarka zapewnia o swojej niewinności. Zegar piaskowy. Na półki księgarni trafia nowa książka Ryszarda Kapuścińskiego. Jest zielone światło Komisji Europejskiej dla polskiej strategii migracyjnej. Chodzi o czasowe i terytorialne zawieszenie prawa do azylu dla osób próbujących przekroczyć białoruską granicę. Twardy kurs Polski został wczoraj poparty jednomyślnie przez unijnych przywódców na szczycie w Brukseli. Premier Donald Tusk po szczycie mówił tak. Wszyscy bez wyjątku rozumieli, że ta nadzwyczajna sytuacja potrzebuje odpowiednich metod działania. Dostrzeżono bowiem, że kwestia azylu jest wykorzystywana i nadużywana przez Rosję i Białoruś, które prowadzą wojnę hybrydową. To momentami jest o wiele bardziej wojna niż hybrydowa. Oba państwa, Rosja i Białoruś, zaangażowały się organizacyjnie w tę sytuację. I dzisiaj już naprawdę wszyscy to wiedzą i widzą. A przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen po raz pierwszy publicznie poparła prawo Polski do zawieszania systemu azylowego. Jest jasne, że jeśli takie rozwiązania są tymczasowe i proporcjonalne, to mieszczą się w ramach prawnych. A Polska uważa, że poparcie dla twardego kursu w sprawie migracji pozwoli w przyszłości na unijne dofinansowanie tarczy wschód wzmacniającej ochronę wschodniej granicy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Rząd chce zaostrzyć zasady przyznawania obywatelstwa. Jedna z najważniejszych zmian zakłada, że wróci wymóg znajomości języka polskiego. To jeden z elementów nowej strategii migracyjnej, pisze o tym Rzeczpospolita. Gazeta zwraca uwagę, że obecne prawo pozwala, by kartę Polaka otrzymywały na przykład osoby, które przez co najmniej 3 lata działały w organizacjach polonijnych. Składając potwierdzające to zaświadczenie, nie musiały wykazywać polskiego pochodzenia, pisze gazeta. Lekarka oskarżana o pomocnictwo w przerwaniu ciąży nie przyznaje się do winy. Proces Marii Kubisy rozpoczął się w Szczecinie. Ginekolożka liczy na to, że dzięki niemu wiele spraw się wyjaśni. W pewnym sensie jest mi lżej, że wreszcie może jakiś koniec będzie mi miała ta sprawa, bo ja jestem cały czas nękana i jest mi bardzo trudno. Bo niech się wreszcie ktoś dowie, co się dzieje, bo wygląda na to, że w ogóle wymiar sprawiedliwości w Polsce nie zdaje sobie sprawy, jak kobiety cierpią i co tu się dzieje. Sędzia proces utajnił, choć obrona, jak przekonuje adwokat Rafał Gawęcki, wolałaby, żeby postępowanie było jawne. Bo nie mamy nic do ukrycia. Stanowisko pani doktor od samego początku jest takie samo. Pani doktor czuje się osobą niewinną. No i też chcielibyśmy, żeby społeczeństwo wiedziało, jaki przebieg ma ta rozprawa, jakie argumenty padają. Proces to efekt działań prokuratury z czasów, kiedy kierował nią Zbigniew Ziobro. W styczniu zeszłego roku do gabinetu lekarki weszli agenci CBA, zabrali dokumentację medyczną z wrażliwymi danymi pacjentek. W styczniu tego roku prokuratura przedstawiła lekarce 6 zarzutów pomocnictwa w usuwaniu ciąży. Maria Kubisa jest ordynatorką oddziału ginekologii szpitala w Prenzlau w Niemczech. Pracuje także w Nowogardzie i w Maszewie. Joe Biden pogratulował Benjaminowi Netanyahu skutecznej operacji, która doprowadziła do wyeliminowania przywódcy Hamasu Yahii Sinwara. Prezydenci Stanów Zjednoczonych i Izraela rozmawiali przez telefon niedługo po tym, jak Izraelczycy potwierdzili, że szef Hamasu został zabity w Strefie Gazy. Joe Biden zadzwonił do Benjamina Netanyahu z pokładu Air Force One w drodze do Niemiec. Według komunikatu Białego Domu, poza przekazaniem gratulacji przez prezydenta USA, obaj przywódcy rozmawiali, jak wykorzystać obecny moment, aby doprowadzić do pokoju w Strefie Gazy i uwolnienia zakładników. Biden i Netanyahu uzgodnili, że pozostaną w bliskim kontakcie, zarówno bezpośrednim, jak i poprzez doradców do spraw bezpieczeństwa narodowego. Wcześniej Joe Biden wydał komunikat, w którym skomentował śmierć przywódcy Hamasu. To dobry dzień dla Izraela, Stanów Zjednoczonych i całego świata, oświadczył. Biden przypomniał, że Sinwar był odpowiedzialny za śmierć tysięcy Izraelczyków, Palestyńczyków, Amerykanów i obywateli ponad 30 krajów. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Po 40 latach, od kiedy została złożona do druku, wychodzi pośmiertnie nowa książka Ryszarda Kapuścińskiego. A w 1984 roku reporterzysta przygotował do publikacji tomik krótkich form, któremu nadał tytuł Zegar Piaskowy. W latach 80. ze względu na cenzurę książka nie mogła ukazać się drukiem, przypomina Michał Nogaś. trafiła do szuflady. I teraz, po 4 dekadach, spadkobiercy doszli do wniosku, że warto tę książkę opublikować. To ma też związek z 80. urodzinami Spółdzielni Wydawniczej Czytelnik. I oto jest Zegar Piaskowy. To już brzmi niebywale profetycznie i wizjonersko, podkreśla Michał Nogaś. Ma się wrażenie, że Kapuściński opisuje Polskę i świat współczesne. Postęp społeczeństw, pisze, będzie się coraz bardziej mierzyć rozwojem komunikacji i zwiększeniem obiegu informacji. Im bowiem bardziej skomplikowany i rozwinięty organizm, tym więcej informacji potrzebuje, aby istnieć i żyć. Książka ukazała się nakładem Czytelnika. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Adam Malecki w studiu, uśmiechnięty od ucha do ucha. Chyba go cieszą te wieści o nowym trenerze Igi Świątek. Kasztany widzę. No dużo kasztanów, jesień w końcu. Tak jest, Wim Fisset to nowy trener Igi Świątek. Belg ma 44 lata, w przeszłości prowadził zawodniczki światowego topu, m.in. Belgijkę Kim Clijsters, Białorusinkę Wiktoria Zarenkę, Niemkę Angelique Kerber, a ostatnio Japonkę Naomi Osakę. Teraz czas na Igę, a opinię zapytaliśmy byłą tenisistkę Katarzynę Strączy. Wydaje mi się, że to był jeden z nielicznych trenerów, którzy są teraz wolni i mają ochotę na to, żeby spróbować swoich sił z Igą Świątek. Ale też weźmy pod uwagę, że jest to trener, który pracował z dużą liczbą zawodniczek, ma doświadczenie, wie jak do nich podejść. Miejmy nadzieję, że to będzie owocna współpraca. A Iga w najbliższym czasie zagra w turnieju WTA Finals w Riyadzie. W dalszej perspektywie jest występ w United Cup. Oprócz Igi i Huberta Hurkacza w drużynie Polski znaleźli się Maja Chwalińska, Alicja Rosolska, Kamil Majkrzak i Jan Zieliński. W piłce ręcznej w Lidze Mistrzów działo się wczoraj dużo. Industria Kielce wygrała z norweskim Kolsztat Handball 33-32, a o zwycięstwie przesądził rzut z ostatniej sekundy z połowy boiska Białorusina Karalioka. Sport czasami jest taki, że czasami potrzebuje trochę szczęścia, jakieś 0,5%, i mieliśmy ten procent szczęścia i mieliśmy przewagę plus 6, nawet na plus 7. Dwie minuty mogliśmy przegrać i wygrać i udało się wziąć te 2 punkty na wagę złota. Wygrana Industria, także Orlen Wisły Płock. Nafciarze pokonali macedoński Eurofarm Pelister 26-18. W kolarstwie rywalizowali i na torze, i na szosie pod dachem na Mistrzostwach Świata 5. miejsce Mateusza Rudyka w Keirinie oraz kobiecej drużyny w wyścigu na dochodzenie, a na szosie Marta Lach wygrała w Chinach zaliczany do World Touru wyścig Tour of Chongming i Island. To jej największy sukces w karierze. Na największy sukces w krótkich karierach poluje reprezentacja polskich kobiet do lat 17, która rozpoczęła granie w Mistrzostwach Świata. Jest to debiut naszych dziewczyn na takiej imprezie. Polki na inauguracji zremisowały bezbramkowo z Japonią, a w kolejnych meczach zagrają z Zambią i z Brazylią. Pogoda na jesienny spacer to w skrócie, a w szczególe powiem tak, po południu będzie od 12 stopni na wschodzie do 19 na Śląsku i w Małopolsce i będzie też słonecznie. No teraz jest oczywiście chłodniej, okolice zera w Małopolsce i w Bieszczadach, no nawet 12 stopni w tym momencie na Dolnym Śląsku. Mamy 8 minut po 8. Zapraszamy do Trójki. Tak jest, zapraszamy do Trójki w składzie Olga Szućko, Ola Dobieszewska, Marcin Walter i Robert Grządowski. Już za kilka minut rozmowa polityczna bez uników, ale na razie The War on Drugs, You Wreck Me. Rescue me, should I go down? Kara za niepobranie darmowego biletu na parkingu przy galerii handlowej. Coś takiego przydarzyło mi się w tym tygodniu. Znalazłem taki, w cudzysłowie, mandat za wycieraczkę samochodu. No niby za gapiostwo się płaci, ale państwo mówią, że w tym przypadku niekoniecznie. Dwie dwójki i siedem trójek. W sprawie tych mandatów za parkowanie, to nie są mandaty. Tam trzeba jakby podać swoje dane, a jako że to nie jest organ, który jest decyzyjny w sprawach, nie trzeba im podawać danych. Jak pan poda danych, nie musi pan płacić mandatu, bo nie jest pan zobligowany do tego, żeby podać kierującego, bo podać kierującego musimy tylko Straży Miejskiej lub Policji. Ale inny ze słuchaczy mówił o tym, że też spróbował właśnie wysłać rachunek ze sklepu, paragon ze sklepu i uniknąć tej kary i się nie udało. Więc pytanie, jak jest naprawdę. Zastanowimy się nad tym na pewno w porannej audycji od strony prawnej przede wszystkim, ale to już pewnie w przyszłym tygodniu. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A tymczasem zbliża się 8:13, czas na politykę w Trójce. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, ze mną w studiu jest dzisiaj Bartłomiej Sienkiewicz, europoseł Koalicji Obywatelskiej. Witam pana. Dzień dobry. Czuję się oszukana. Zabronienie ludziom starania się o azyl w bezpiecznym kraju, zawieszenie azylu oznacza przekreślenie życia wielu ludzi, mówi Janina Ochojska, założycielka Polskiej Akcji Humanitarnej, była europosłanka Koalicji Obywatelskiej. Co pan jej odpowie? Ile bezpiecznych krajów przeszły te osoby, żeby się znaleźć na polsko-białoruskiej granicy? Między Syrią a granicą polsko-białoruską jest parę bezpiecznych krajów. Między Afganistanem, w zależności jak pójdziemy, możemy się doliczyć nawet 7 krajów, które trzeba pokonać i one są wolne od bombardowań i tortur. W związku z tym możemy powiedzieć, że jedynym bezpiecznym portem jest Polska i Niemcy dla całego nieszczęścia tego świata. Ale to jest po prostu fałsz i nieprawda. Konwencja genewska mówi wyraźnie, pierwszy bezpieczny kraj dla uchodźców, którzy uciekających spod bomb i spod tortur. No ale jednocześnie tym, artykuł 56 Konstytucji mówi, cudzoziemcy mogą korzystać z prawa azylu w Rzeczpospolitej Polskiej na zasadach określonych w ustawie. Czy rząd łamie konstytucję, czy to jest fatalny błąd, jak mówi Andrzej Duda? Wszystkie organizacje prawno-człowiecze protestują, mówią, że to jest nieludzkie, co Donald Tusk proponuje. A jednocześnie w Unii Europejskiej jest akceptacja. Komisja Europejska, nie mająca lichych prawników, także w zakresie prawa międzynarodowego, stwierdziła, że to jest absolutnie dopuszczalne prawne rozwiązanie, ponieważ w każde prawo jest wbudowane, są bezpieczniki. I artykuł, na który się powołują organizacje zajmujące się uchodźcami, mówi o tym, że państwo polskie może, ale nie musi. Ja przypomnę takie wydarzenie, które mogłem obserwować, kiedy byłem kiedyś ministrem spraw wewnętrznych, lata temu, ponad dekadę. Był ktoś, kto się ubiegał o azyl polityczny jako osoba prześladowana przez reżim białoruski. W trakcie badania się okazało, że nie tylko nie był prześladowany, ale jest częścią tego reżimu, po prostu agentem służb białoruskich. W takich sytuacjach państwo polskie w sposób naturalny odmawia. I dlatego w konstytucji jest napisane może. I dlatego ustawa pozwala na pewnego rodzaju wyjątki. To jest rzeczą oczywistą, tak jak mamy normalny czas. I w każdym państwie są wbudowane mechanizmy stanów nadzwyczajnych w sytuacji kryzysu. Także w kwestiach prawnych, około uchodźczych, można zawieszać te prawa na pewien czas i to jest zawarte w prawie. Tu Komisja Europejska nie miała żadnych wątpliwości. I ostatnia kwestia. Bardzo wzburzyło część opinii publicznej moje ostre słowa o organizacjach pomagających uchodźcom. Pan powiedział, zdaje się, że niemądre jest to, co oni mówią. No, prawda jest taka, że wypowiedź szefowej polskiego oddziału Amnesty International o tym, że każdy, kto chce lepszego życia, ma prawo otrzymać azyl w Polsce, a państwo polskie chce ich mordować w polskich lasach za to, jest niedopuszczalnym przekroczeniem granic. To jest rodzaj ekstremizmu etycznego, który nie znajduje poparcia w żadnym z europejskich społeczeństw. I tego rodzaju wypowiedzi są szkodliwe, są nieprawdziwe. I nie widzę powodu, dlaczego organizacje zajmujące się pomocą uchodźców miałyby być wyjęte spod naturalnych reguł debaty publicznej, a będzie podlegają krytyce ich stanowiska, tak samo jak każdego z nas, jak prowadzenie tego programu przez panią redaktor i moje odpowiedzi w trakcie niego. Panie pośle, ale rzeczywiście, ale jest tak, że... W związku z tym nie można, że tak powiem, ulegać etyzmowi, takiej maksymalizacji etycznej wbrew większości społeczeństw europejskich, nie, zamykając oczy na to, że ci ludzie nie zgłaszają się po azyl na przejście graniczne, tylko łamią prawo, nielegalnie przekraczając granicę i żądając ochrony państwa polskiego, często bez dokumentów, powołując się na to, że są prześladowani i mają z automatu dostać wjazd do Unii Europejskiej. Ale wielu waszych wyborców oczekiwało, że jak koalicja 15 października dojdzie do władzy, skończą się pushbacki, skończy się nieludzkie traktowanie matek z dziećmi na granicy polsko-białoruskiej. Tymczasem pushbacki trwają. No, jeśli tak, nie tylko na polskiej granicy. To samo robi Finlandia, państwa bałtyckie. To samo się dzieje na południu Europy. Zdajmy sobie sprawę z tego, że państwa mają prawo nadal decydować, kto będzie na ich terytorium, kto nie. I prawo międzynarodowe dotyczy szczególnych przypadków uchodźców wojennych. To jest, jeśli chodzi o konwencję genewską, ona jest z 1951 roku, ona próbowała ubiegłego wieku, ona próbowała rozwiązać pewien chaos migracyjny powojenny, że tak, tej konwencji nikt nie łamie, ponieważ ona sama w sobie przewiduje zawieszanie pewnych reguł w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa narodowego. I nie możemy traktować ludzi, którzy próbowali w nadziei przekroczyć polską granicę 2 lata temu. Mieliśmy tam do czynienia z kobietami, z dziećmi, z taką rzeczywiście sytuacją dramatyczną z punktu widzenia humanitarnego. Teraz mamy młodych ludzi organizowanych przez loty białoruskich sił powietrznych, szkolonych przez Białorusinów do tego, do wojny hybrydowej, której oni są takim samym narzędziem tej wojny, jak czołgi i samoloty rosyjskie czy białoruskie. Ale zamykanie oczu na to i twierdzenie, że tu musi nadal działać automatyzm, jest po prostu takim rozmijaniem się z rzeczywistością i takim pójściem wbrew zdrowemu rozsądkowi, że mamy prawo mówić o tym, że to jest niewłaściwa pozycja. I prawdę mówiąc, wczorajszy dzień w Unii Europejskiej, no nie jest to organizacja słynąca ze znęcania się nad obywatelami i działaniami pozaprawnymi. Właściwie rozstrzyga sprawę wszystkie państwa, wszyscy prawnicy Unii Europejskiej, komisji. Stwierdzili, że tutaj w ogóle nie ma o czym rozmawiać. Mamy do czynienia tak naprawdę z elementem wojny, a nie normalnego ruchu uchodźczego. Ale prezydent Andrzej Duda martwi się o opozycjonistów białoruskich, bo to oni składają najwięcej wniosków o azyl w Polsce. Czy opozycjoniści, którzy będą się zwracali o azyl, mogą liczyć na to, że w ich przypadku to prawo do azylu nie będzie zawieszane? Prezydent Duda przypomniał sobie o opozycjonistach białoruskich w momencie, kiedy kończy prezydenturę i kiedy mógł wbić szpilę rządowi. No jakoś nie przypominam sobie wielkiej aktywności pana prezydenta w sprawie uwięzionego dziennikarza polskiego pochodzenia, redaktora Poczobuta. Natomiast jeśli chodzi o tego rozwiązanie, przecież wiadomo, że nikt nie odprawi, że są inne sposoby. Znaczy to nie jest tak, że działa masówka. Po prostu nadaje się żołnierzowi prawo odmowy, jeśli widzi, że ma do czynienia z kimś, kto nie jest białoruskim opozycjonistą. No proszę wybaczyć, no trochę zdrowego rozsądku. To samo dotyczy sytuacji skrajnych, hipotermii, kobiet w ciąży. No przecież to są wszystko sytuacje, w których można normalnie, humanitarnie reagować i nikt tego nie wykreśla. Chodzi jednym słowem o ludzi, którzy przebyli długą drogę do Białorusi, traktowani są jako zasób wojenny Rosji i Białorusi i przez nich przerzucany nielegalnie przez polską granicę. No przecież jak mi ktoś powie, że się nie da odróżnić jednego od drugiego, to ja się nie zgadzam. A jednocześnie Rzeczpospolita dzisiaj przytacza dane Frontexu, z których wynika, że liczba nielegalnych migrantów, którzy sforsowali granice Unii Europejskiej w pierwszych 9 miesiącach tego roku, spadła o 42% w stosunku do roku poprzedniego. I oni tam stawiają taką tezę, że tutaj nie ma żadnego kryzysu migracyjnego. Panie redaktor, przepraszam bardzo, ale przytacza pani wybiórcze te dane. Nie, przytaczam, równocześnie dane z polskiej granicy mówią coś innego. Tak. Mówią o wzroście. W związku z tym Donald Tusk ubiega się o... Ale ja chcę dokończyć, bo Rzeczpospolita mechanizm. Stawia taką tezę, że unijni przywódcy, którzy się zebrali w czwartek, oni się zajmują polityką, a nie rozwiązywaniem kryzysu migracyjnego, bo go nie ma. I teraz może pan te dane ze wschodniej granicy przytoczyć. Nie, jak ktoś mówi, że nie ma kryzysu migracyjnego w Europie, no to chyba żyje na odległej planecie i mam wrażenie, że nawet w innej galaktyce. To jest najpoważniejszy kryzys, w jakim tkwi Unia Europejska. Wszystkie inne kryzysy mają o wiele mniej niszczący wpływ na to, co się dzieje w Europie. I to, że ten kryzys łączy parę rzeczy. Znaczy łączy z jednej strony kwestie humanitarne i całe kwestie prawo człowiecze. Łączy sytuację polityczną wewnątrz państw unijnych. Łączy powszechny europejski lęk przed zmianą sposobu życia europejskiego w wyniku napływu milionów ludzi z zupełnie innych kultur. I ten lęk jest realny. Nie można udawać, że go nie ma. Nie można ludziom powiedzieć, nie bójcie się, nie masz prawa się bać. I do tego wszystkiego dochodzi potężna, międzynarodowa siatka przemytnicza zorganizowanych grup przestępczych, często finansowanych przez państwa autorytarne. To jest z jednej strony nieszczęścia ludzkie, a z drugiej strony narzędzie autorytarnego oddziaływania na Europę. To jest wielowymiarowy, poważny kryzys i on będzie trwał jeszcze. To wyjaśnimy naszym słuchaczom tylko, że na granicy wschodniej rośnie ta presja migracyjna, liczba wykrytych przypadków w regionie wschodnim, w tym w Polsce, wzrosła o 192%, osiągając 13,2 tysiąca przypadków w porównaniu z rokiem ubiegłym. Ale skoro pan stawia taką tezę, że to jest jeden z głównych tematów dzisiaj, to będzie główny temat kampanii wyborczej prezydenckiej w Polsce? Panie redaktor, to jest temat wszystkich kampanii wyborczych w całej Unii Europejskiej. Bez względu na to, czy one są samorządowe, parlamentarne czy prezydenckie. Uważam, że będzie to dokładnie taki sam temat jak w całej reszcie Europy. I zamykanie oczu na ten problem jest po prostu samo oszukiwaniem się. Pan ostatnio bardzo ostro wypowiedział się pod adresem Niemiec, które zamykają granice, że nie chcą, odmawiają finansowania wzmocnienia granic zewnętrznych Unii, ale jednocześnie zamykają granice u siebie. Czy to, co robią Niemcy, to jest koniec strefy Schengen? No to jest naruszenie ducha strefy Schengen. Znaczy, to jest polityka moja chata z kraja. Ale ta polityka jest oparta o tym, że Niemcy nie mają granicy zewnętrznej. To jest przerzucanie kosztów i kłopotu własnej bezradności na sąsiadów, którzy mają granice zewnętrzne. Hipokryzja tej polityki polega jeszcze na tym, że Niemcy mają jeden z najbardziej liberalnych systemów prawnych, jeśli chodzi o uchodźców. I no powiedzmy to wprost. Większość ludzi, którzy szukają lepszego życia i uważają, że powinni mieć lepsze życie, dąży do Niemiec. 1200 euro dla każdego uchodźcy. Znaczy, te stawki powodują, że Europa staje się zbiorowiskiem wszystkich nieszczęść całego świata w imię polepszenia dobrobytu indywidualnych osób i rodzin. Ale Scholz zamyka granice dlatego, że walczy z alternatywą dla Niemiec, że walczy z skrajną prawicą u siebie? Znaczy, prawda jest taka, że ta polityka wewnątrz niemiecka, kompletna utrata nad sytuacją migracyjną wewnątrz Niemiec, nieporadność, jaka Niemcy od lat kultywują w tej sprawie, wywołała falę sprzeciwu i to jest źródłem sukcesów AfD. I kiedy się okazało, że AfD ma... Angela Merkel? No to jasne, no przecież to wszystko zaczęło od niej. Niemcy się nie uczą na własnych błędach.

O sytuacji na drogach Hanna Hardej. Zaczynamy od A1 pomiędzy węzłami Woźniki i Pyżowice. Na 467 kilometrze ciężarówka zderzyła się z busem i zablokowany jest jeden pas w kierunku Gorzyczek. Przewrócony samochód ciężarowy częściowo blokuje A1 przy węźle Rusocin w stronę Gdyni. No i mamy tutaj spory korek. Trasa S5 pomiędzy węzłami Szubin Południe i Szubin Północ. Na 89 kilometrze samochód osobowy zderzył się z ciężarowym i tutaj mamy wyłączony z ruchu jeden pas w kierunku Bydgoszczy. I jeszcze autostrada A4, która korkuje się przy Żurawinie. W obu kierunkach mamy ten korek, a także autostrada A4 zwalnia przy węźle Legnica w stronę Wrocławia. Teraz czas na skrót serwisu Trójki. Krzysztof Zyblewski. Twardy kurs Polski w sprawie migracji poparty jednomyślnie przez unijnych przywódców na szczycie w Brukseli. Liderzy 27 dali zielone światło dla zawieszenia prawa do azylu. Premier Donald Tusk powiedział, że wszyscy zdają sobie sprawę z wykorzystywania tego prawa przez Rosję i Białoruś, które prowadzą wojnę hybrydową. To momentami jest o wiele bardziej wojna niż hybrydowa. Tam słychać strzały, my musimy używać twardych metod, żeby chronić naszej granicy przed nielegalnymi przejściami w sposób bardzo zdecydowany i wiemy, że oba państwa, Rosja i Białoruś, zaangażowały się organizacyjnie w tę sytuację. I dzisiaj już naprawdę wszyscy to wiedzą i widzą w Europie. Premier uważa, że takie jednoznaczne poparcie dla twardego kursu w sprawie nielegalnej migracji w przyszłości doprowadzi do zgody na unijne dofinansowanie infrastruktury chroniącej wschodnią granicę. Ponad 4,5 godziny trwał w nocy rosyjski atak dronów na Kijów. Według wstępnych informacji nie ma ofiar ani zniszczeń w ukraińskiej stolicy. Analitycy Deep State zwracają uwagę, że Rosjanie atakują mimo ogromnych strat. Informują, że na zaktualizowanych mapach widać, że rosyjskie siły przesunęły swoje pozycje w czasie fiarze w stronę miejscowości Kurachowe. Rosjan zauważono około 10 kilometrów od miasta. Petycja ocaliła kota od eksmisji z bazy pogotowia ratunkowego w Londynie. Pod apelem podpisało się ponad 60 tysięcy osób. Kot Defib, skrót od defibrylatora, został przygarnięty przez ratowników medycznych 16 lat temu. Teraz usunąć go z placówki chciało nowe kierownictwo bazy. Pracownicy postanowili jednak ratować zwierzaka za pomocą nacisku opinii publicznej. Jak podkreślali, Defib pomaga radzić sobie ze stresującą pracą. Do ministra zdrowia o interwencję w sprawie kota, któremu zagraża eksmisja bez orzekania o winie, zwróciła się nawet lokalna parlamentarzystka. Pełny serwis Trójki o 9:00. Od 12 do 19 stopni Celsjusza dziś pokażą termometry. Te niższe temperatury na wschodzie, te wyższe na Śląsku i w Małopolsce. Oczywiście mówimy tu o najcieplejszym momencie dnia, a będzie to dzień słoneczny. Dwie dwójki i siedem trójek to nasz numer telefonu. Zapraszamy do Trójki. Małpa.polskieradio.pl to adres mailowy i napisał do nas pan Piotr z pozdrowieniami dla wszystkich słuchaczy. Napisał ze Złotoryi, czyli stolicy polskiego złota i najstarszego miasta w Polsce. No, bardzo dziękujemy, bardzo nam miło, że najstarsze miasto w Polsce także Trójki słucha. Jest tu też prośba od pana Piotra, by pozdrowić Mariusza Szczygła. No, domyślam się, że dlatego, że pan Mariusz Szczygieł pochodzi właśnie ze Złotoryi, więc pozdrawiamy nagradzanego publicystę. Przekazujemy w zasadzie te pozdrowienia, między innymi dla laureata Nagrody Literackiej Nike z 2019 roku. No i pojawiło się tutaj słowo literacki, co nam czyni paralele do ostatniego punktu programu porannego w piątek, jakim będzie wizyta w studiu Michała Nogasia i cykl Na stronie, ale to za kilka minut. Everybody going out of their skin. See, we get to the end, but that's where we begin. You feel it? Mannequins, and we breaking the mold. Breaking out, and we breaking the codes. Similar to the jack who stole. To the depths in your wet, so you take explosive. So get it out. Send your body to flight. Everybody got a target tonight. Everybody come along for the ride. All you studs and your duds and your ladies is fly. Grip the moment like you're gripping the earth. Feel the weight, and you're feeling the girth. Now you get it, now you're feeling your worth. Fitness that you used to make when everything used to hurt. It goes. Oh! No time to rest. Just do your best. What you hear is not a test. We're only here to make you. We're only here to make you. We're only here. to the other side, to where the butterflies and where the peace resides. The first 5 minutes for the 15 of fame, 5 seconds for you saying my name. I'm deadly sharp shooting the game, gonna hit you in the soul, execution is aim. Get together and we building a fire, clear smoke and it's taking us higher. Hands up, everyone is one. If you see yourself making it, you see in the sun. Metropolis on the edge of control, they take our money but they won't take our soul. That ain't gonna do it no more, won't do what we told and we ain't gonna fold. We go low, no time to rest. To make you, we're only here to make you, we're only here to make you, we're only here to make you go, go, go. Can't think, can't sleep, can't breathe. Can't think, can't sleep, can't breathe. Everybody jumping out of their mind. Everybody going out of their skins. Everybody jumping out of their mind. Everybody going out of their skins. Chemical Brothers na trójkowej antenie. Mamy 22 minuty do godziny 9. Ja dziś Państwu zdradziłem swoją historię z tego tygodnia o niepobraniu biletu tego darmowego na parkingu i skończyło się to wyzwaniem do zapłacenia kary. No i sporo Państwa komentarzy wywołała ta historia. 2 2 7 3. To jest lichwiarska firma, nie wiem, czy brało nazwy, która w całej Polsce funkcjonuje i tam jest taki myk. Oni żerują na naiwności, na strachu ludzi i po wysłaniu maila po prostu podaje się dane celem niby reklamacji. Później reklamacja już się nie jest uwzględniana i trzeba zapłacić. I tam się też wyraża zgodę. Wyrażenie zgody jest po prostu, że ja jechałem, ja prowadziłem, to ja byłem w tym samochodzie. Także tutaj sprawa jest taka, bo ja to przechodziłem. Broń Boże, żadnego logowania się, nic. No ale to ja jechałem, ja się zagapiłem i nie pobrałem biletu, a regulamin parkingu mówi, że trzeba to zrobić. No powiem szczerze, sumienie gryzie, by jednak zapłacić, ale mam na to 60 dni, zdaje się, ewentualnie, by zapłacić, więc zdążymy w trójce sprawdzić, jak sprawa wygląda prawnie, dokładnie. Temat dla reporterów zanotowany, a od Państwa jeszcze kategoryczne rozwiązanie problemu. Po prostu Państwo nie róbcie tam zakupów. Jeżeli sklepowi spadną obroty o 50-60%, to bardzo szybko zmieni swoją politykę i nie będzie takich sytuacji, gdzie się robi zakupy, a jeszcze ma się mandat płacić za to, czy jakąś tam karę. Przez kieszeń można bardzo przemówić do rozsądku. Pozdrawiam serdecznie. Tylko czy rzeczywiście sklep zareagowałby szybko? No nie wiem, czy to na pewno łatwo zrobić. Stop! Leżę w wannie i słucham techno. Skórę nadgarstków wybrzusza tętno. Tworzę tsunami na wody powierzchni. Ile ma twoje? Też 140. Słucham ambientu pod prysznic czarynną. Nucę melodię, a w głowie mam inną. Paruję, skraplam się i rozlewam. 100 uderzeń na sekundę, tak podejrzewam. Wpadnij do mnie któregoś dnia. Ten dystans, ten dystans. Coś powiedzieć, nim zapomnę zupełnie. leżę w pościeli i myślę o śmierci. Czy do Jenina dotarły już wieści, że tu żywocie serca w karcerze, że wers się skończy, nie potrwa wiecznie. Patrzę w ogień i prawie mnie nie ma. To co myślałem, to tylko chemia. Wszystko ma czas swój, wyznaczona godzina. Wiem teraz bardziej, nie w nas leży. Wpadnij do mnie któregoś dnia. Ten dystans, ten dystans. Muszę ci coś powiedzieć, nim zapomnę. Niektórzy mówią, że czytać umie nawet z zamkniętymi oczami i mówią też, że jest wegetarianinem, bo nie jada mięsa i nie zjada słów. No, my wiemy na pewno, że nazywa się Michał Nogaś. Na stronie. Dzień dobry. Dzień dobry. To skoro było o oczach, to może ja od wiersza zacznę. Dobrze. Bo kolega, jak wiemy, jest za pan brat z liryką. Lubię bardzo poczytać, tak. Kiedy tylko otworzę oczy, to cię widzę. Włochy, głębokie. Grecja i Egipt, to wszystko daremne. Całemu światu dzisiaj przyznać się nie wstydzę. Piękniejsze są twe oczy, usta, włosy ciemne. Tak pisał kiedyś. Kto? Kolega kojarzy? Nie, właśnie nie wiem. No to mamy do nadrobienia. Twórczość jednego z najwybitniejszych polskich poetów, satyryków, krytyków i tłumaczy literackich XX wieku. To był wiersz zatytułowany Oczy, a jego autorem był Antoni Słonimski. Rzeczywiście, teraz mi się przypomniało. Czekałem na ten moment. Przypomniałem fragment tego wiersza i padło to nazwisko dlatego, że śpieszę donieść, że ukazała się wspaniała książka, wznowienie znakomitej biografii Antoniego Słonimskiego, Słonimski, heretyk na ambonie, której autorką jest Joanna Kuciel-Frydryszak. To jest książka. Joannę wielu spośród naszych słuchaczek i słuchaczy kojarzy oczywiście w ostatnich miesiącach z Chłopkami, książką, która odbiła się szerokim echem i właściwie zmieniła myślenie o naszych przodkiniach, ale w roku 2012, zanim jeszcze napisała książkę o chłopkach, o służących do wszystkiego, Joanna Kuciel-Frydryszak opublikowała jedną z moim zdaniem najlepszych biografii wydanych w Polsce w tym wieku, właśnie o Antonim Słonimskim. I proszę sobie wyobrazić, wyobraź sobie też ty, mogę zamknąć mój oczy kochany nawet. Kolego, że kiedy zamykam oczy, to sobie wyobrażam. Archiwum. Wyobrażasz sobie nasze archiwum, tak? To wyobraź sobie nasze archiwum. Rok 2012. Była kiedyś na naszej antenie taka audycja, która nosiła tytuł z najwyższej półki. I tam, 12 lat temu, Joanna Kuciel-Frydryszak tak mówiła o swoim bohaterze. Zaczęłam szukać o nim informacji i z przykrością stwierdziłam, że nie jest ich tak wiele. Oczywiście sporo pisano, ale nie było nigdy biografii i wiele takich wydarzeń z życia owianych było tajemnicą. Ja to zaczęłam zgłębiać i tak zrodził się pomysł, żeby po prostu napisać książkę o nim. Ja myślę, że on podziela los wielu wybitnych kiedyś i poetów, i literatów, i umysłowości zapomnianych. Nie wiedziałam, że jest tyle ciekawego materiału niezbadanego, takiego, do którego nikt nie zaglądał. Tak więc z jednej strony dosyć obszerne materiały ze spuścizny życia, które trafiły do Biblioteki Narodowej. Z drugiej strony niepublikowane nigdy wspomnienia. Niezbyt obszerne, ale jednak bardzo cenne Antoniego Słonimskiego, które trafiły do Ossolineum i do Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. I to są takie wspomnienia, które wówczas za jego życia nie mogły się ukazać. On je przekazał. przekazał bibliotekom z klauzulą, żeby otworzyć po 10 latach po jego śmierci. Do tego materiały IPN-owskie, czyli takie świadectwo tego, jak wydawał się władzy komunistycznej groźny, jak bardzo był inwigilowany. To jest też cenny materiał od tej strony biograficznej, bo to nie tylko dotyczy politycznej roli i zaangażowania Antoniego Słonimskiego. Ja oczywiście staram się podchodzić do tego w sposób krytyczny i to nie dominuje w książce, ale uważam to za cenne dla mnie źródło. Kolejna rzecz i z tego cieszę się może najbardziej, że udało mi się zrekonstruować ten moment, kiedy Antoni Słonimski przebywa w Londynie na emigracji i kończy się wojna i zastanawia się, co dalej, czy zostać tam. Oddala się od swoich przyjaciół skupionych w Wiadomościach Polskich. Te drogi rozchodzą się. Antoni Słonimski z jednej strony chce wrócić do Polski, z drugiej strony bardzo się tego obawia. Z trzeciej strony jeszcze chciałby, żeby ten projekt Polski Ludowej się udał, więc jest targany naprawdę sprzecznymi uczuciami i właściwie, no można powiedzieć, do 51 roku lawiruje. Próbuje się tam zahaczyć w tym Londynie. Być może zostałby, gdyby były takie możliwości. Udało mi się dotrzeć do dokumentów w Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które pokazują, jak Antoni Słonimski zostaje szefem Instytutu Kultury Polskiej w Londynie, jak następnie usiłuje ten instytut prowadzić, być takim urzędnikiem wśród funkcjonariuszy partyjnych, gdzie jest cały czas podkopywany i toczy się wokół niego intryga, ponieważ jest zupełnie innego świata. I ostatecznie oczywiście odchodzi z tejże funkcji. Niedługo później wraca do Polski na tarczy, jak się wyraziła jedna z jego przyjaciółek. To, co spotkało Antoniego Słonimskiego w życiu, właściwie wystarczyłoby, by obsadzić tym kilka biografii. Wielki poeta, skamandryta, znakomity krytyk literacki, emigrant, człowiek, który wierzył, że po II wojnie światowej uda się jakoś odbudować dawne życie, nie tylko literackie, w Polsce. Potem szef Związku Literatów Polskich, odsunięty przez Gomułkę, jeden z najważniejszych następnie opozycjonistów, nie doczekał upadku PRL-u, ale przewidywał go. Skomplikowana biografia, wspaniała postać, bardzo trudne wybory życiowe. O tym wszystkim pisze w Słonimskim Heretyku na Ambonie Joanna Kuciel-Fydryszak. Naprawdę jest to znakomita biografia i jeszcze mam dwie anegdotki, zanim rozdamy książki, zaczerpnięte z książki. Po pierwsze, Tadeusz Konwicki, któremu Antoni Słonimski zapisał w spadku telewizor. Nie był zdziwiony tym, że podczas pogrzebu trumna z ciałem przyjaciela nie zmieściła się do grobu i trzeba było poszerzać dół. Był większy niż przewidywały normy, ale ja o tym wiedziałem, stwierdził Konwicki. A Artur Andrus w swojej opowieści o Słonimskim, której fragment także można znaleźć na okładce tej książki, napisał tak. Słonimski uważał, że kwiaty są świnie. Można się z nim nie zgadzać, pisze Andrus, ale warto się zastanowić, czy na pewno wszystkie są w porządku. Słonimski, Heretyk na Ambonie, książka Joanny Kuciel-Fydryszak sprzed 12 lat, teraz wznowiona, pięknie wydana, mnóstwo zdjęć, niesamowite anegdoty o życiu tego człowieka. Możemy teraz Państwu przekazać egzemplarze. Bardzo polecam lekturę. Warto Słonimskiego sobie przypomnieć albo po raz pierwszy dowiedzieć się, że był taki człowiek, poznać go. I się ale na pewno to nie, ja wiedziałem, że był taki człowiek. Czemu na mnie patrzysz w ten sposób? Bo znajduję w twoich oczach numer naszego telefonu. 2 2 7 3. Oraz książki @polskieradio.pl. Można się o książkę ubiegać. Dziękuję. Na stronie. 10 minut pozostało jeszcze do godziny 9:00. Tu Trójka. Believe it.